الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهدانا وأشرفنا ونورانينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں ضرور پاک ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ ضرور. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلان صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. کہاں کچھ بھی نہ رہے مصر ثانی میں غور فرمائیے گا کہ کہاں کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. پاک سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. کچھ لوگوں کو اپنے حسب نسب پر، اپنی ذات پر، اپنی ہڈی پر بہت ناز ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ڈرا حالے کہ وہ محروم الایمان بھی ہے. تو ایسے محروم الایمان اور مغرور النسب کی اصلاح یہ شیر پہ کرتا ہوں. علماء کرام غور فرمائے کہ دلیل کہاں سے لائی گئی ہے، اور شعراء کرام دیکھیں کہ قافیہ کہاں سے لایا گیا ہے. جس کا جو منصب ہے اس پہ توجہ رکھے. فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کے لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. آج تپتی بھی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے آر سی سی کی چھت بنا لی. کہیں آر سی سی کی بنا لیا، کچھ نہیں تو ٹین کی شیڈ سے ہم نے سایہ کر لیا. اور کچھ نہیں تو کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سورج کی تپش سے بچ گئے. آج سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 50 طریقے ہیں, لیکن قیامت کے سورج سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کون سا شامیانہ ہے جس میں پناہ ملے گی؟ کون سی جگہ ہے جس کے سائے میں ہمیں سکون ملے گا؟ شامیانہ نہیں, خورشید قیامت کے لیے, کالی کملی کے سوا, چادر عطرت کے سوا, کالی کملی کے سوا, چادر عطرت کے سوا. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ابھی مرتبہ بتایا نہیں ہے, ابھی تو مرتبہ بتانے کے لیے ماحول بنایا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ماحول بنانے میں ایک مصرع ختم ہو گیا, اب دوسرے مصرع میں پورا مرتبہ بتاؤں. صدیق اکبر کا مرتبہ اور ایک مصرعے میں, ارے میں صبح تک تقریر کرتا رہوں تو مرتبے کی حد بندی نہ ہو. اور اس کا جغرافیہ, اس کی چوہدی نہ معلوم ہو کہ صدیق اکبر کا مرتبہ اور ایک مصرعے میں. ارے پوری منقبت کہہ جاؤ تو منقبت تنگ ہو جاتی ہے, وہ مرتبہ باقی رہتا ہے. الفاظ تنگ ہو جاتے ہیں لیکن ایسا صحابی اور اس کا مرتبہ یہ تو مصرعے میں. ایک بات بولوں صدیق اکبر کے بارے میں, پہلے سوریہ صدیق اکبر کے بارے میں, ہر صحابی رسول کا ساتھی. دیکھیں کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں جو میں محسوس کرانا چاہتا ہوں اور ایک ہی لفظ میں بات چکی. وہ لفظ اگر صحیح نشانے پہ لگا تو سبحان اللہ, ورنہ میری ادا ہوگی تیری خطا ہوگی. آپ محسوس کر لینا, خدا کرے. ہر صحابی رسول کا ساتھی, مگر صدیق ایسے ساتھی کہ ساتھ کو نہ گئے, ایسے صحابی کی مصاحبت کو پکڑ رہے, ایسے یار ہیں کہ یاری نازاں ہے. اب دیکھیے نا, ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, صدیق کا ساتھ ہے, ہاتھ میں ہاتھ ہے, دشمن کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے, لے کے چل دیے, صدیق کے گھر چلے گئے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو کنکری ماری. یہ کنکریاں بھی رسول کو خوب پہچانتی ہیں. رسول جس کنکری سے جو چاہتے ہیں کنکری وہی کرتی ہے. ایک مرتبہ چاہا کہ کنکری ابو جہل کو اندھا کر دے تو رسول نکل گئے اور اس نے دیکھا نہیں. اور ایک مرتبہ چاہا کہ ابو جہل کی مٹھی کی کنکری کلمہ پڑھ دے تو ابو جہل دیکھتا رہا, کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. یعنی کافروں کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑھا جا سکتا ہے. آپ ایک بار دیکھیے کہ اس واقعے سے پہلے رسول پاک نے افضل الصحابہ یا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر خلیفہ اول, ان کو تو لے کر چل دیے, لیکن خیبر سکن, شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, علی ابن ابی طالب سے کہا, علی مجھے حکم ہجرت ہے, مجھے جانا ہے راتوں رات, کیونکہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو ہر معاملہ ہوتا ہے راتوں رات، چاہے ہو آج چاہے ہو معراج، دونوں راتوں رات. نتیجہ کیا نکلا؟ علی یہ کچھ امانتیں ہیں، علی یہ کچھ امانتیں ہیں جسے صبح تم اٹھنا، میرے بھی سب سو جاؤ، صبح اٹھنا، ان امانتوں کو جن کافروں کی ہے دے دینا، پھر ہجرت کے لیے آنا. کیونکہ اگر تم نے ان امانتوں کو ان تک نہ پہنچایا تو یہ ظالم بولیں گے کہ گئے تو مال بھی لے کے گئے، میری امانتیں بھی لے کے چلے گئے. کہ جب تم رکو، میرے بستر پہ لیٹو، صبح کو اٹھو، امانتوں کو لو اور متعلقین کو دو، تب آؤ. ایک ایسا بستر جو ایسے گھر میں ہو جو گھر کافروں کی نظر میں ہو، محاصرے میں ہو، گھیراؤ میں ہو، وہ بستر موت بنا ہوا ہے، مگر اس بستر موت پر علی مرتضیٰ جب لیٹ گئے تو فرماتے ہیں کہ میں اتنی چین کی نیند سویا کہ زندگی میں کبھی ایسی چین کی نیند نہیں ملی. ہم درجات کرنا چاہتے ہیں مولا علی مشکل کشا سے، آپ کو یہ چین کی نیند موت کے بستر پر آ گئی؟ ہمارے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذرا سا ٹینشن آ جائے تو ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آتی، ذرا سا ٹارچر ہو جائے تو پھر لگژری مکانوں میں بھی ان کو نیند نہیں آتی. بلکہ اب تو کچھ ہم نے ایسا دیکھا ہے، جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں تو ایسا ہے کہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، جیسا لگتا ہے خاردار کرسی پر بیٹھ گئے ہوں. کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے. وہ قوم کی خدمت کیا کریں گے جب اپنی ہی خدمت میں ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں؟ ایسے لوگ ذرا سا دکھ، حالات کی معمولی سی آنچ اور آزمائی کی ذرا سی مشکل پڑ گئی تو چین کی نیند تو چھوڑ دو، کمپوز کھانے سے بھی نیند نہیں آتی. اور آپ بو جہل کے نرغے میں، بو جہلیوں بو لہبیوں کی زد میں، تو پارے قریش اور بدماش عرب آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں اور ارادہ قتل سے آئے ہوں، پھر بھی آپ چین سے سو گئے. سر سنو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسان کہنے لگے میاں موت کے بارے میں کیا بولوں، آج ہوں کل نہیں، کیا بھروسہ. دوسرا بولا، حضرت یہ بہت دیر کر رہا ہے، یہ کل کہہ رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ صبح ہوں، شام کا کیا بھروسہ. ایک بولا یہ بھی بہت دیر کر رہا ہے، حضرت بات سمجھا نہیں ہے، میں صبح ناشتہ کروں تو دوپہر کے کھانے کا کیا بھروسہ. ایسا کہا حضرت یہ بھی بہت لمبا بول گیا، ایک لقمہ کھا لیا تو دوسرے لقمے کا کیا بھروسہ. موت تو کسی وقت آ سکتی ہے، موت آ کر بتا چکی ہے کہ میں آ چکی ہوں تو آ سکتی ہوں. ماں کے پیٹ میں موت آئی ہے، ولادت کے فوراً بعد موت آئی ہے، دودھ پیتے بچے کو موت آئی ہے، ان فواد شباب کا قدم رکھتے ہی موت آئی ہے، پھر تہوارانہ فسادات میں بھی موت آئی ہے، سرحدوں پر بھی موت آئی ہے، شہروں میں بھی موت آئی ہے، کرفیو میں بھی موت آئی ہے، مارشاء اللہ میں بھی موت آئی ہے، اور لکی چارج میں بھی موت آئی ہے، بستر پہ بھی موت آئی ہے، جوانی میں بھی موت آئی ہے، سنیما ہال میں بھی موت آئی ہے، شراب خانے میں بھی موت آئی ہے، تواز کے کوچے پر بھی موت آئی ہے. موت میں ہر جگہ ہو کر یہ ثابت کر دیا میں کہیں بھی اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہوں. موت میں چیلنج کر دیا کہ میں کسی بھی حالت میں آ سکتی ہوں، تو رسول پاک کا دامن پکڑ کے امتیوں نے بھی چیلنج کر دیا کہ آ، جب تو کسی حالت میں آ سکتی ہے تو رسول پاک کے صدقے میں اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہے، کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. ہم کبھی بھی بری حالت میں رہیں گے, آپ آ کر کے دیکھ لیں, یا تو ہم جب تو آئے گی تو یا تو ہم فجر میں سجدے میں بھی لیں گے, یا قرآن کی تلاوت میں بھی لیں گے, یا غوث کہتے ہوئے بھی لیں گے, یا صلاۃ و سلام علیکا یا رسول اللہ کہتے ہوئے بھی لیں گے, یا تو سینے میں مدینہ بنائے ہوئے بھی لیں گے, یا تو باپ کی خدمت کرتے ہوئے بھی لیں گے, یا تو حقوق کی ادائیگی میں بھی ملیں گے, یا تو سنتوں کی تکمیل میں لگے رہیں گے, یا تو ہم سنت کی بات کریں گے, یا سنت کی بات کریں گے, یا امام اہل سنت کی بات کریں گے, یا مناظر اہل سنت کی بات کریں گے, ہمارا سینہ مکمل مدینہ بڑا رہے گا. یہ موتا جھانک کے دیکھ لے, ایک مدینہ حجاز میں ہے, ایک مدینہ سینے میں ہے, ایک مدینہ سینے میں ہے. یہ ہماری تنسیت ہوگی, ہم چلیں گے تو رسول کی چال سامنے ہوگی, تو جب تو آئے گی نا ہمیں چلتا ہوا پائے گی تو تجھے قدم رسول کی سنت یاد آئے گی, جب سے رسول کی سنت یاد آئے گی. جب تو کسی حالت میں آ سکتی ہے تو ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. جب ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے تو لیکن موت کا کیا بھروسہ, اس لیے ہم نے سوچا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو حرام تو چھوو مت. کیا ضروری ہے کہ ہر جائز کیا جائے, جو ضروری ہے وہ کیا جائے, جو جائز سے بہتر ہو وہ کیا جائے, جو مباح سے بہتر ہو وہ کیا جائے, مستحب ہے وہ کیا جائے, سنت ہے وہ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ سنتیں جانی جائے اور زیادہ سے زیادہ سنتوں کو معلوم کر کے اپنے اوپر نافذ کیا جائے. یہ جذبہ پیدا ہو, موت کوئی بھروسہ نہیں. ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اپنا وقت کیوں برباد کریں, ابھی موت آ گئی صبح سب کو, تو کوئی زلزلہ 40-45 ہزار ادھر سے ادھر, کوئی بھروسہ, کوئی ٹائم ٹیبل, 5,000 ہم دی گئے. چلو اگر اس میں صحیح لقیرہ سنی مسلم رہے ہوں گے اور کچھ بدعملی کیا ہوگا تو اسی بہانے بخشے گئے, لیکن یہ 5,000 اپنے ساتھ 45,000 لے گئے نا. بہرحال جس کا جہاں حق ہے وہاں گیا, تو موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت اور زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی فکر مند ہوتا ہے, جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں کب آ جائے تو سوئے تو چین سے کیسے سوئے. علی اسی مرد مومن جو ہر وقت موت کو ممکن سمجھتا, پتہ نہیں موت کب آ جائے. اس لیے علی بہتر حالت میں رہو, غفلت رہو, تو نیند آوے تو کیسے آوے, چین سے سوئے تو کیسے سوئے. علی اس مرد مومن کا نام, پھر چین سے کیسے سوئے. تو یہ موت کے بستر پر چین سے علی کیوں سو گئے, تو جواب دیا کہ میں اس بستر پر اس لیے چین سے سو گیا کہ مجھے معلوم تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں, مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے صبح اٹھنا ہے, امانتیں بانٹنا ہے, لوگوں کو دینا ہے, پھر مدینے جانا ہے. اگر آج میں مر گیا, اگر آج کی رات مجھے موت آ گئی تو کوئی صبح اٹھے گا نہیں, امانت بٹے گی نہیں, تو کافروں کا تانا رہے گا اور رسول کے صاف اور پاک دامن پر امانت کی خیانت کا امام لگ جائے گا, اور خدا اپنے محبوب کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے گا. اس لیے آج مجھے موت ہو نہیں سکتی کیونکہ حیات علی کی ضمانت نبی نے لے لیا ہے, علی کی زندگی کی ضمانت. تو جس کی ضمانت نبی لے لے, ایک جملہ آ گیا ایکسٹمپور مائنڈ میں آ گیا, جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے, اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے. اب ایک طرف علی کا یہ کردار دیکھو, موت کے لیے بستر پر لیٹ گئے, اور دوسری طرف صدیق اکبر کا انداز دیکھو کہ موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سفر کے لیے چل پڑے. چلتے چلتے غار سور میں بھی گئے. غار سور میں جب گئے تو عجیب اسٹائل ہے, میرے بھی بیان کرنے کی ایک اسٹائل ہے, لیکن دونوں حضرات کے داخلے کی بھی ایک اسٹائل ہے. نبی باہر رہ گئے اور صدیق اکبر اندر چلے گئے. اس غار کے اندر صدیق اکبر گئے اور جا کر کے اس ایک ہاتھ ڈنڈا ہے صاف کیا. توجہ چاہوں گا, دیکھا ڈنڈا ہے صاف کیا, صدیق اکبر نے صاف کیا. سوراخ ہے بند کیا, کوڑا کرکٹ ہے نکال دیا, کچرا بھی ہے وہ بھی باہر کیا. ایک سوراخ رہ گیا تو پیر لگا دیا. اور جب اندر سے صاف ستھرا ہو رہا اندر سے, تب نبی سے کہا آپ آ جائیں. تو میرے نبی گئے, پہلے ابوبکر صدیق گئے پھر نبی گئے. یہی سے سبق مل گیا کہ ایک معمولی سے غار میں, ایک معمولی سے غار میں میرا رسول بغیر ابوبکر کے نہیں جاتا تو مومن کے دل میں بغیر ابوبکر کے کیسے آئیں گے؟ کسی کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر تجھ کو اپنے دل میں نبی کو لانا ہے تو ایک کام کرو. چلو آج سے ایک کام کرو, نبی کو دل میں لانا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نبی آ جائے, ایک کام کرو, پہلے صدیق اکبر کو بولا, ان کو اندر لے جاؤ, جو کچرا ہوگا وہ نکال دیں گے, جو گندگی ہوگی وہ ہٹا دیں گے, جو سوراخ ہوگا وہ بند کر دیں گے, نبی کے لائق ہو جائے گا تو نبی آ جائیں گے. ایسا ساتھی مکے میں ہے تو صاف ہے, رات میں ہے تو صاف ہے, سفر میں ہے تو صاف ہے, شاہراہوں میں صاف ہے, مکے موسموں میں صاف ہے, دعوت میں صاف ہے, عظیمت میں صاف ہے, نبی کے کھانے میں صاف ہے, پینے میں صاف ہے, حجرت میں صاف ہے, سفر میں صاف ہے, غور سور میں گئے تو صاف ہے, غار سور میں تین دن گئے تو صاف ہے, باہر نکلے تو صاف, مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو صاف ہے, فرض میں صاف ہے, اونٹ میں صاف ہے, خیبر میں صاف ہے, سنگت میں صاف ہے, جنگ میں صاف ہے, جہاد میں صاف ہے, فجر میں صاف ہے, ظہر میں صاف ہے, عصر میں صاف ہے, مغرب میں صاف ہے, عشاء میں صاف ہے, دن میں صاف ہے, رات میں صاف ہے, خلوت میں صاف ہے, جلوت میں صاف ہے, اندر صاف ہے, باہر صاف ہے, مشورے میں صاف ہے, گفتگو میں صاف ہے, فیصلے میں صاف ہے, مبتلۃ البقیع میں جاتے ہیں تو صاف ہے, آتے ہیں تو صاف ہے, زندگی میں صاف ہے, مکان میں صاف ہے, میدان میں صاف ہے, خود میں صاف ہے, نوش میں صاف ہے, کھانے میں صاف ہے, پینے میں صاف ہے, عبادت میں صاف ہے, بندگی میں صاف ہے, زندگی میں صاف. اور حق تو یہ ہے کہ آج لیتے ہوئے ہیں گنبد خضرا میں صاف, قبر میں صاف, حشر میں صاف, محشر میں صاف, جنت میں صاف. ایسا ساتھی اور اس کا مرتبہ ایک مصرے میں. لیکن یہ صدیق اکبر کا حضور محدث اعظم ہند سلسلی رحمت اللہ علیہ پر کرم ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا مرتبہ محدث اعظم سے ایک ہی مصرے میں کہلوایا ہے. اور میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ بال برابر کوئی کم کر سکے تو کر کے بتائے, اور بال برابر زیادہ کر سکے تو کر کے بتائے. اتنا فکس کیا ہے ایک ہی مصرے میں محدث اعظم نے, یا یوں کہہ لو صدیق اکبر نے متعین کرایا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, ہر فضیلت کے وہ جامے ہیں نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامے ہیں نبوت کے سوا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جو میں بول رہا ہوں وہ میری بولی ہے, جو آپ بولیں گے وہ آپ کی بولی ہے, جو علماء کرام کہیں گے علماء کرام کا ارشاد ہے, جو مفتیان کرام فرمائیں گے وہ ان کا فرمان ہے, اور جو خدا کہے گا وہ خدا کا فرمان ہے, وہ خدا کا ارشاد ہے, وہ خدا کی بولی ہے. تو محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن میں, یہ خدا کا فرمان ہے, یہ خدا کا ارشاد ہے, یہ خدا کا کہنا ہے, محمد الرسول اللہ. والذین ما هو شداء ولا الكفار, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ خدا نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہا ہے خدا نے, یہ فرمایا ہے خدا نے, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب اگر کوئی ہم سے پوچھے محمد رسول اللہ کیا ہے, تو ہم کہیں گے ان کا مقام تو وہ جانے جس نے بنایا ہے. یا یہ بتا دیں کہ میں یہ ہوں, کیونکہ مقام مصطفیٰ پر ایک جملہ سن لو, نبی کا مقام بتانا, یہ جو ہم بتاتے ہیں میرا رسول اتنا ہی نہیں ہے. یہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتنا ہی رسول نہیں ہے. مجھے اور بھی ہمت ہے کہنے کی خواجہ کریم نواز نے رسول کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اتنا ہی رسول کو نہ سمجھنا جو غوث اعظم نے کہا ہے, اتنا ہی نہ سمجھنا جو مولا علی نے کہا ہے, اتنا ہی نہ سمجھنا. رسول کا مقام تو صرف خدا جانتا ہے. انہوں نے جو بتایا ہے یہ رسول کی عظمت کی حد نہیں ہے, یہ ان کے مطالعے کی حد ہے, ان کی جانکاری کی حد ہے. جس کو جتنا معلوم ہے وہ اتنا بولتا چلا جاتا ہے. ایک سن دوائی ہمیں معلوم ہے, ہم نے صحت کے لیے دوائی بتا دی. کسی کو اس سے زیادہ معلوم ہے اس نے اس سے زیادہ بتا دیا, کسی کو اس سے زیادہ معلوم ہے اس سے زیادہ بتا دیا. لیکن نبی کیا ہے, نبی کا خدا جانے, نبی کہاں ہے خود نبی جانے. اور جو چیز اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا, جس کی حقیقت ہم نہ جانے, اس کا مقام کہاں سے بتا پاؤں گے. ہم تو اپنے مطالعے کا مقام بتاتے ہیں, ہم اپنی پہچان کا مقام بتاتے ہیں. جس کی جتنی جان پہچان ہوگی, اور جس کی جان پہچان نہیں ہے وہ ایسا جلوہ کاہے کو کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ بات خدا نے فرمائی ہے محمد رسول اللہ. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے محمد رسول اللہ کیا ہے, تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ خدا کا فرمان ہے, محمد رسول اللہ خدا کا ارشاد ہے, محمد رسول اللہ خدا کی بولی, خدا کا کہنا, خدا کا ارشاد. تو ایک بندہ جب بندہ ہونے کے ناطے یہ سن لیا, اس نے جان لیا کہ محمد رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے, تو ایک امتی ہونے کے ناطے اس کے دل میں یہ توقع پیدا ہوگی, اے رسول آپ کیا کہتے ہیں, اے رسول آپ کی بولی کیا ہے, اے رسول آپ کیا فرماتے ہیں, اے رسول آپ کیا کہتے ہیں, اے رسول آپ کا ارشاد کیا ہے. تو عالم خیال میں میں تمہیں بارگاہ رسالت میں لے چلوں, تو تم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ رسول پاک پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے مل رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو, فلاح پاؤ گے. پیغمبر دنیا کو دعوت دے رہے ہیں, یا ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. جب ہم رسول کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو, اور جب ہم خدا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے محمد رسول اللہ. رسول کہے لا الہ الا اللہ, اللہ کہے محمد رسول اللہ. کتنی خوبصورت تقسیم ہے, کتنی خوبصورت تقسیم ہے. محبوب میرا ذکر تم کرو, تمہارا ذکر میں کروں. اے محبوب تمہارا ذکر میں کروں, تم میرا ذکر کو میں تمہارا ذکر کروں. لا الہ الا اللہ تم کہو, محمد رسول اللہ میں کہوں, تاکہ جب لا الہ الا اللہ تم کہو گے تو لا الہ الا اللہ تمہارا ذکر ہو جائے گا, اور محمد رسول اللہ میں کہوں گا تو محمد رسول اللہ میرا ذکر. لا الہ الا اللہ تم کہو, لا الہ الا اللہ تم کہو, محمد رسول اللہ میں کہوں, تاکہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو, جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو, وہ تمہارے کہے کا دشمن ہو اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرے کہے کا دشمن ہو وہ میرے فرمان کا دشمن ہو. تو جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتے ہیں وہ رسول اللہ سے اختلاف نہیں رکھتے, قول اللہ سے رکھتے, وہی ارشاد ربانی سے ٹکرا رہے ہیں. ضرور لو آدم کے سامنے ایک اور آیا تھا سینہ تان کے خواہ کا جو حشر ہوا وہ دیکھ لیا ہے, تمہارا بھی دیکھ لیں گے. تو لا الہ الا اللہ محبوب آپ کہیں, محمد رسول اللہ میں کہوں گا. قرآن میں محمد رسول اللہ خدا لے گا. اب آئیے دونوں کہے پر غور کریں. آج کراچی میں دو کلمہ گو, دو مدعی اسلام, دو اہل قبلہ, دو اہل صلاح, دو مسلمان کہلانے والے, دو مولوی, دو مولانا ڈھونڈے ڈھونڈے نہیں ملیں گے جو لا الہ الا اللہ میں مناظرہ کرے. پورے کراچی میں لا الہ الا اللہ پر دو مولویوں نے دو اہل قبلہ نے کبھی بحث کی؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی جھگڑا ہوا؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی رگڑا ہوا؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی لفڑا ہوا؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی جھنجھٹ ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی کھٹپٹ ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پر کچھ چٹپٹ ہوا؟ لا الہ الا اللہ پر کوئی مارا ماری ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پر پنجاب میں مناظرہ نہیں ہوا, سندھ میں نہیں ہوا, سرحد میں نہیں ہوا, کراچی میں بھی نہیں ہوا, بھارت میں بھی نہیں ہوا, ہندوستان میں بھی نہیں ہوا, پوری دنیا میں نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ پر دو مولوی لڑنے کو تیار نہیں. لا الہ الا اللہ کو کوئی اپنی طرح نہیں سمجھتا. لا الہ الا اللہ کو کوئی مٹنے والا نہیں بولتا. لا الہ الا اللہ کو کوئی ختم نہیں کرتا. دو مولویوں کی بات کر رہا ہوں, دو کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں, وہ 36 کروڑ دیوتاؤں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو یہ نہیں پتا کہ پجاری زیادہ ہے یا خدا زیادہ ہے. ان کے پاس تو دو ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, رائے شماری کے دو مہاد ہونے چاہیے. ایک تو پجاریوں کی گنتی کرے 7 کروڑ ہے, ایک ان کے دیوتاؤں کی الگ سے گنتی کرے وہ 6 کروڑ ہے. اور جو اکثریت میں ہو ڈیموکریسی کی سب کو انہیں کے حوالے کر دیں. خدا کرے دیوتاؤں کے حوالے ہو جائے تو ہم انہیں بتاویں, ان کے ہاتھ سے نکلے تو. آپ ذرا غور فرمائیے کہ دو میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جہاں 3 خدا ہیں, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا. چاہے داخل ہو پائے ہو نہ ہو, ٹرائی کر رہے ہوں, چاہے وہ دستک دے رہے ہوں, مگر کلمہ پڑھ لیا. تو دو مولوی, دو مولانا, دو حافظ, دو حاجی, لا الہ الا اللہ پہ ناظرہ نہیں ہے, نہ کراچی میں, نہ حیدرآباد میں, نہ راولپنڈی میں, نہ اسلام آباد میں. حد تو یہ ہے کہ نہ تو گوجرا میں, نہ جھنگ میں, کہیں بھی لا الہ الا اللہ پر کھٹپٹ نہیں ہے. کہیں بھی کوئی یہ جملہ کہنے کو تیار نہیں, لا الہ الا اللہ میری طرح, لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا, فنش ہو جائے گا, مٹی میں مل جائے گا. لا الہ الا اللہ ایسے ہی ہے جیسے بھارت کے دیوتاؤں کی طرح, لا الہ الا اللہ ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے معبودوں کی طرح. کوئی لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں کرتا, لا الہ الا اللہ کی تکلیف نہیں, لا الہ الا اللہ پر مباحثہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر مناظرہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر مجادلہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر قتلہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر مارا ماری نہیں ہے, لا الہ الا اللہ پر بحث نہیں ہے, لا الہ الا اللہ پر مناظرہ نہیں ہے. تو سنو, کان کھول کر کے سنو, لا الہ الا اللہ کہا ہے میرے رسول نے, لا الہ الا اللہ کہا ہے میرے رسول نے. تو جو میرے رسول نے کہا اس پر مناظرہ کرنے کی ہمت کسی مودی میں نہیں. چاہے پورا عرب چندہ دے دے مگر اس میں ہمت نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پر بحث کرے, کیونکہ یہ کہا ہے میرے رسول نے اور جو کہا ہے خدا نے اسی پہ بحث ہو رہی ہے, اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے. آپ ذرا ایک بات اور غور فرمائیے میرے دوستو، کہ محمد رسول اللہ کہا ہے خدا نے، تو جو خدا نے کہا ہے اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے، اسی کی تفصیل پہچان ہو رہی ہے، اسی کی توہین ہو رہی ہے، اسی کا گھر برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسی کی اولاد برداشت نہیں ہو رہی ہے، اسی کے صحابہ کی قبریں کھول دی جا رہی ہیں. ان سے پوچھو کہ اگر تمہیں صحابہ سے اتنی عقیدت ہے کہ تم ان کا سپاہی ہونا بہت پسند کرتے ہو، تو ان گنفاڑوں کو کیا کرو گے جو صحابی کی قبروں پہ چلے ہیں؟ اس حکومت کو کیوں نہیں توڑ دیتے؟ ان کے اقتدار کی کنجیاں کیوں نہیں چینتے؟ اگر تم میں غلامی اہل بیت کی گرمی ہے، اور اگر تم میں صحابہ کے سپاہ ہونے کا احساس ہے، تو آؤ میرے ساتھ اور چل کر فہد کے ہاتھ سے کنجیاں چھین لو، حرمین کو آزاد کراؤ. یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کی عظمت لفظوں سے نہیں پیارے، لہو سے ثابت کرنا ہوگا، لہو سے ثابت کرنا ہوگا. صحابہ کرام کی قبروں پر جنت البقیع اور جنت المارے توڑا، بلڈوزر چلائے، عثمان غنی کی قبر کو توڑنے والے، تم سپاہی کیا بنو گے؟ تم تو صحابہ کے لیے تباہی بنے ہوئے ہو. صحابہ کرام کا درد احمد رضا کے سینے میں ہے، بامنے بریلی کے اس امام کو سمجھا رہی ہے. اس کی ایک آنکھ میں اگر اہل بیت کا نور ہے تو دوسری آنکھ میں صحابہ کا غرور ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹا تھا، آج بھی تم نے ہمت نہیں کر چھوڑا جن نے توڑا توڑا، آج بھی تم میں ہمت نہیں ہے کہ توڑنے والوں کو اپنے رشتے سے توڑ دو. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ جنہیں صحابہ سے محبت ہے یا محبت کا دعویٰ ہے، وہ ان لوگوں سے اپنا رابطہ توڑ لیں جنہوں نے، جن کی حکومتوں نے صحابہ کی قبروں کو توڑا ہے، ان کے مزارات کو توڑا ہے. معلوم ہوا کہ توڑنے ہی کے لیے تو سپاہ بنے، نام رکھیں سپاہ. اپنی میٹنگ میں واہ واہ، ہماری میٹنگ میں آہ آہ. سبحان اللہ. میرے دوست، لا الہ الا اللہ پر کوئی مناظرہ نہیں، اور محمد رسول اللہ پہ مباحثہ ہو رہا ہے. دنیا کچھ بھی ان کو کہتی رہے، ان کا رب تو انہیں کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. رسول کا ذکر خدا کر رہا ہے، یہ کرے نہ کرے، ملا کرے نہ کرے، اللہ کر رہا ہے. سب کرے نہ کرے، رب کر رہا ہے. یہ تو میرے نبی اسی لیے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں کہ ان کا خدا ان کا ذکر کر رہا ہے. ذکر ہو رہا ہے زمین پہ رسول کا ذکر ہے، ہندو میں رسول کا ذکر ہے، پاکستان میں رسول کا ذکر ہے، کہاں نہیں ذکر، کہاں نہیں ذکر ہے. محفل محفل میں ان کا ذکر ہے، مجلس مجلس میں ان کا ذکر ہے، مرکز میں ان کا ذکر ہے، خطبوں میں ان کا ذکر ہے، پاکستان میں ان کا ذکر ہے، ایران میں رسول کا ذکر ہے، عراق میں رسول کا ذکر ہے، حجاز میں رسول کا ذکر ہے، لیبیا میں رسول کا ذکر ہے، سیریا میں رسول کا ذکر ہے، انگلینڈ میں رسول کا ذکر ہے، ہالینڈ میں رسول کا ذکر ہے، بیلجیم میں رسول کا ذکر ہے، جرمنی میں رسول کا ذکر ہے، آسٹریلیا میں رسول کا ذکر ہے، یوگوسلاویا میں رسول کا ذکر ہے، بلغاریا میں رسول کا ذکر ہے، ترکی میں رسول کا ذکر ہے، جبی میں رسول کا ذکر ہے، جبا میں رسول کا ذکر ہے، دریاؤں میں رسول کا ذکر ہے، صحراؤں میں رسول کا ذکر ہے، قرآن میں رسول کا ذکر ہے، حدیث میں رسول کا ذکر ہے، شریعت میں رسول کا ذکر ہے، طریقت میں رسول کا ذکر ہے، کارخانوں میں رسول کا ذکر ہے، مسجدوں میں رسول کا ذکر ہے، اذان میں رسول کا ذکر ہے، نمازوں میں رسول کا ذکر ہے، درودوں میں رسول کا ذکر ہے، مدرسوں میں رسول کا ذکر ہے، کتابوں میں رسول کا ذکر ہے، آیتوں میں رسول کا ذکر ہے، پاروں میں رسول کا ذکر ہے، تفسیروں میں رسول کا ہے، تعبیروں میں رسول کا ذکر ہے، فقہ میں رسول کا ذکر ہے، قانون میں رسول کا ذکر ہے، شریعت میں رسول کا ذکر ہے، درجے درجے میں دیکھو تو ذکر ہے. کہاں رہی ہے رسول کا ذکر؟ کراچی تو کراچی ہے، لاہور تو لاہور ہے، راول پنڈی تو راول پنڈی، حیدرآباد تو حیدرآباد ہے. میرے رسول کا ذکر، کاشی میں رسول کا ذکر ہے، متھرا میں رسول کا ذکر ہے، وارانسی میں رسول کا ذکر ہے، بنارس میں رسول کا ذکر ہے، ایودھیا میں رسول کا ذکر ہے، جب مانو تو رسول کا ذکر ہے، نہ مانو تو رسول کا ذکر ہے، موافقت میں ذکر ہے، مخالفت میں ذکر ہے، بھارت کی گلیوں میں رسول کا ذکر ہے، شہر شہر میں رسول کا ذکر ہے، نگر نگر میں رسول کا ذکر ہے، کنیا کنیا میں رسول کا ذکر ہے، جہاں دیہات رسول کا ذکر ہے، سٹی سٹی میں رسول کا ذکر ہے، ٹاؤن ٹاؤن میں رسول کا ذکر ہے، ذرہ ذرے میں دیکھو تو دریاؤں میں صحراؤں میں رسول کا ذکر ہے، زمین پہ رسول کا ذکر ہے، آسمان میں رسول کا ذکر ہے، فرشتوں میں رسول کا ذکر ہے، نبی جین میں رسول کا ذکر ہے، صدیقین میں رسول کا ذکر ہے، شہدا میں رسول کا ذکر ہے، صالحین میں رسول کا ذکر ہے، اغواس میں رسول کا ذکر ہے، اقتاب میں رسول کا ذکر ہے، اوتاد میں رسول کا ذکر ہے، ابدال میں رسول کا ذکر ہے، رقبا میں رسول کا ذکر ہے، نقبا میں رسول کا ذکر ہے، رضا میں رسول کا ذکر ہے، صالحین میں رسول کا ذکر ہے، متحدین میں رسول کا ذکر ہے، متقلمین میں رسول کا ذکر ہے، مجددین میں رسول کا ذکر ہے، محدثین میں رسول کا ذکر ہے، علماء دین میں رسول کا ذکر ہے، زمین پر رسول کا ذکر ہے، گھر گھر رسول کا ذکر ہے، نوجوانوں کے سینوں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری ماں بہنوں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری بہن بیٹیوں میں رسول کا ذکر ہے، ہمارے باپ داؤں میں رسول کا ذکر ہے، زندہ رہے تو رسول کا ذکر ہے، قبر میں پہنچے تو رسول کا ذکر ہے، حشر میں رسول کا ذکر ہے، جنت میں رسول کا ذکر ہے، جہنم میں فل اسٹاپ، جہنم میں، جہنم میں ذکر، ارے ذکر کرتا تو آج آتا کیوں؟ ایک بات ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اجازت دیں ہمارے مفتی صاحب حضرت شاہ صاحب شطر ابو الحق صاحب قبلہ اور ہمارے حضرت صاحب سجادہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کہوں، نفسیاتی نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے جہنم میں بھی ذکر ہو، ارے جنت میں تو فکر ہوگا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار بڑی بڑی مہربانی تیرا بہت کرم ہے، تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی، تیرے نبی کی شریعت پہ چلتے رہے تو یہ جگہ ملی، ایک ایک سنت پر اپنا دل لٹاتے رہے تو یہ جگہ ملی، تیرے پیغمبر کی اداؤں کو اپناتے رہے تو یہ جگہ ملی، ارے اسی نبی کے لیے اپنے کو اپنے گھر تو غیر رشتے داروں سے بھی ٹکراتے رہے تو یہ جگہ ملی، اما تو جانتے کسی چلنا میں کہا کیوں، وہ کہا میری ایک بیٹی تھی جیسے مجھے پتا چلا کہ وہ تو رسول کا دشمن ہے تو میں نے اس کا رشتہ ہی کہا ہم نہیں کرتے، دشمن رسول ہے، رسول کی کنیز اور دشمن رسول کے گھر نہیں جا سکتی، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور جگہ ملی، اپنے غیروں سے نبی کی محبت سے ٹکراتے رہے تو یہ جگہ ملی، تن من دھن اور آخر میں سارا وطن بھی چھوڑ دیا مگر نبی کو نہیں چھوڑا تو یہ جگہ ملی، زمین کو بک جائے لٹ جائے پٹ جائے سیٹ ملے نہ ملے مگر نبی کا دامن نہ ٹکے تب یہ جگہ ملی، تو جنت میں جنت کو ایسے ہی ذکر کر رہا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہنم میں کوئی جہنمی، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے اللہ یہ کیا، ہم تو 40 دن کے لیے باہر گئے تھے پھر یہاں کا ہے گوا گئے، اور کاش آپ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، بہت سمجھدار ہو گئے، چلو کچھ ہوئے ہو پاکستان میں آپ لوگ چاہے کچھ نہ ہوئے ہو مگر 45 سال میں سمجھدار ہو گئے، والد صاحب ادالے تو یہاں آئے تھے وہ بچانے کے لیے وہی رہ گئے، ہندوستانی مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ رہ گئے، جیسے بچ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اور جیسا تم بن رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، چلو سمجھداری تو آئی، اللہ یہ کیا، ارے ارے وہ ہمارا گھر شہر شہر نگر نگر نگر نگر کا دباؤ برا ہوا، ارے اتنی لمبی سند یہ دارالعلوم کی سند کے ساتھ، اللہ یہ کیا 12 سال تک میں روٹی کھاتا رہا تو یہ جگہ ملی، تب اس کی کھوپڑی گھومی اور افسوس کرنے لگا ہاتھ بننے لگا، کاش ہم ان کے چکر میں نہ پڑے ہوتے، کاش ان کی جماعت میں نہ گئے ہوتے، کاش اللہ کی کتاب کو پکڑے ہوتے، ان کے نصاب نہ پکڑے ہوتے، کاش اللہ کی کتاب کا دامن پکڑا ہوتا، نصاب کا دامن نہ پکڑا ہوتا، کاش ہم نے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھا ہوتا، کاش انہیں اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا، کاش ان کے مرنے کے ان کو مر کر مٹی میں ملنے والا نہ سمجھا ہوتا، کاش ان کے علم کو جانور پالنوں کے علم سے تشبیہ نہ دیا ہوتا، کاش ان کو گاؤں کا چوہدری نہ سمجھا ہوتا، کاش ان کے پاس کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار نہ کیا ہوتا، کاش شیطان کے لگاؤ اور محبت میں وسعت علمی کی دھوک میں نبی کی وسعت علمی سے انکار نہ کیا ہوتا، کاش نماز میں ان کے خیال کو غلط تشبیہ کا شکار ہم نہ کیے ہوتے، یہ نہ کیا ہوتا وہ نہ کیا ہوتا، ہم مرد ہو کر کے کوئی زیور نہ پہنے ہوتے، کسی جنتی کے چکر میں زیور نہ پہن لیا ہوتا، مرد